prima non m'ava, somro vega te, sit me in notre, tu sok sor karcó cív, bonyolult harcot vív, semmi nem segít. Túl sok mindent áldoztunk már fel, küzdöttünk egymásért, bonnetti lesz így még. Most könnyes szemmel halványul a fény, nem nyúl értem víz, egyre lejjebb húz a mély. Háborgó mélység visszahúz, lelkem nem nagy útré, még mindig én. Nem bírok nem gondolni rád, elvesztem egy ágyé, vagyok már én. Biztonságban vagyok, de megtörtént. Azt hittem, hogy te leszel az a lány, aki hűséges örökre is majd megy már. De már látom, hogy nem te leszel. Túl sok terhet tettél rám, amit évek alatt építettünk, most tönkre teszel. A magányom van velem, a félelem meg átölel. Mármit megtennék, hogy ezt az egészet megmentsem. Háborgó, mélység,